składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelnię i gotowe. Dania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 marca, jest 18. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Londyńskie zdalne spotkanie ponad 20 liderów w sprawie bezpieczeństwa i Ukrainy. Znów mowa o koalicji chętnych. Certyfikaty ukończenia kursu z języka polskiego otrzymało 26 uchodźców z Ukrainy. W serwisie też spotkania z nauką na Uniwersytecie w Białymstoku. Koalicja chętnych. Te słowa znów padły z ust brytyjskiego premiera przy okazji zakończonego właśnie spotkania ponad 20 liderów w sprawie bezpieczeństwa i Ukrainy. Londyn i Paryż starają się pokazać, że Europa nie będzie stała z boku, gdy dojdzie do rokowań i ewentualnego pokoju między Ukrainą i Rosją. Ale cel to także w większym stopniu uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych w sprawie bezpieczeństwa. W koalicji chętnych są jednak różnice zdań. Adam Dąbrowski. Coalition of the willing. Padają teraz w Królestwie często. Czy takie spotkania jak dzisiejsze mogą w końcu doprowadzić do tego, że europejskie siły zapełnią ewentualną lukę po wojskach USA? Pytam o to eksperta od bezpieczeństwa, profesora Stefana Wolfa z Uniwersytetu w Birmingham. Jego odpowiedź? Definitely yes. Zdecydowanie tak. Najprawdopodobniej mówimy o stopniowym wycofywaniu się i pewnym braku zainteresowania tak długo, jak trwa kadencja Trumpa. A w tym czasie Europa jak najbardziej byłaby w stanie zmobilizować finansowy i wojskowy potencjał, by w dużym stopniu wypełnić tę dziurę. Profesor Wolf podkreśla, że dobre sygnały płyną z Unii, ale też z Niemiec, które najprawdopodobniej wyłączą wydatki na wojsko ze ścisłych reguł zakazujących zadłużania się. Ale droga jest wyboista. Przez lata wiele stolic zaniedbywało wydatki na wojsko, a brytyjskie media podkreślają, że w tak zwanej koalicji chętnych wiele jest rozbieżności na temat konkretnych kroków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie tylko amerykańska pomoc wywiadowcza i informacyjna, lecz także sprzętowa wróciła na Ukrainę. Wsparcie zostało wznowione przez hub na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Mówił o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie londyńskiej wideokonferencji. Ta dynamika w ostatnich godzinach jest dużo większa. Od podjęcia decyzji o wznowieniu pomocy widzimy, że po kilku dniach już nie tylko te elementy, które były zatrzymane w bazie w Rzeszowie, ale też kolejna pomoc militarna ze strony Stanów Zjednoczonych jest dostarczana. Decyzja Amerykanów o wznowieniu wsparcia zapadła po rozmowach między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi w Arabii Saudyjskiej. 26 uchodźców z Ukrainy otrzymało dziś w Lublinie certyfikaty ukończenia kursu z języka polskiego. Zajęcia odbywały się na poziomie B1 oraz A2. Kursanci przyznają, że czasem było bardzo trudno, ale się udało. To mnie potrzebne, bo jak tutaj mieszkam, to muszę wiedzieć, znać wszystko. Mały problem z gramatyką. Odmiana trochę różni się ukraińskiej gramatyki. No, język polski łatwy, bo bardzo podobny do ukraińskiego. Dumna ze swoich uczniów jest prowadząca zajęcia dr Anna Tomasiewicz. Na początku mieli problem z wypowiadaniem się, ale potem ulepszyli swoje mówienie, pisanie, poprawność gramatyczną, słuchanie, co też nas cieszy. Kursy zorganizowały Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej oraz Instytut Rozwoju Edukacji i Nauki Wiedza. Atrakcyjne pokazy i eksperymenty, kreatywne warsztaty, chemiczne lody i dymiące chrupki. To wszystko przygotowano dziś w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku na zakończenie trzydniowych spotkań z nauką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska chemików. Przed chwilą pan mi powiedział, czy kola jest kwasowa, czy zasadowa. Intencją jest, żeby zachęcić nasze maluchy do nauki, do poznawania świata. Pokazujemy najprostsze metody na sprawdzanie pH. Doktor Dorota Czajkowska-Szczykowska z Wydziału Chemii. Na przykład produktów spożywczych, które mamy normalnie w kuchni dostępne i w domu. Za pomocą takich bardzo prostych wskaźników, jak chociażby sok z czerwonej kapusty, on odpowiednio się zabarwia w zależności od wartości pH. Przyjeżdżamy z córką. Bardzo nam się podoba. Spotkania z nauką mega fajnie, ponieważ dzieci są otwarte, łatwiej łapią różne informacje. Chcę pokazać dzieciom, że to można zrobić w domu, takie eksperymenty. To była 9. edycja spotkań z nauką. Wydarzenie zorganizowały różne wydziały Uniwersytetu w Białymstoku. Klimat.

Tygodnik muzyczny. Witamy raz jeszcze Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska, Bartek Chaciński. Będziemy z Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę i prezentować będziemy najbardziej długowieczne zespoły rozrywkowe w historii. Przynajmniej przez pierwszych kilkanaście minut tej godziny. Przed momentem The Animals, It's My Life, sprzed 60 lat piosenka. Dokładnie ten singiel ukazał się jesienią 1965 roku. To jest jeden z tych zespołów, które kończą działalność raz na jakiś czas po to, tylko żeby ją za moment rozpocząć od nowa w nieco innym składzie. Trochę tak jak, nie przymierzając, bohater nowego filmu Bonga Joon-ho, czyli Mickey, grany przez Roberta Pattinsona. Ten film jest na naszych ekranach od wczoraj. Film głośny z różnych powodów. To jest taka czarna komedia opowiadająca o dość bliskiej przyszłości, w której możliwy jest podbój kosmosu. Ten podbój kosmosu przebiega pod banderą współczesnych miliarderów, współczesnych polityków, którzy chcą stworzyć rodzaj społeczeństwa przyszłości, a jednocześnie wykorzystują tanią bardzo siłę roboczą, w tym wypadku Mickeya, którego można, bo podpisał taką umowę. Jak tylko umrze, można go wydrukować na nowo i z Mickeya 17 zrobić Mickeya 18 i tak dalej, i tak dalej. O tym jest film. Powiedziałbym, mieszane uczucia mam po projekcji tego filmu. Są lepsze i gorsze elementy. To wszystko myślę, że przerasta w tym momencie, jeśli chodzi o zarówno grozę, jak i poziom satyry, przerasta to wszystko amerykańska rzeczywistość. Natomiast ten motyw i ten motyw wskrzeszania bohatera wciąż i wciąż, przeżywania tego samego dnia, tych samych tygodni na nowo, też wydaje mi się nie nowy. Science fiction testowany od bardzo dawna. Ale skąd The Animals? Bo się nie wytłumaczyłem. Otóż co prawda muzykę do tego filmu napisał Jung Jae-il, ale grupa The Animals właśnie z utworem It's My Life pojawia się w trailerze tego filmu, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, a był w kinie na jakimś innym seansie i obejrzał trailer filmu Mickey 17, no to mógł się natknąć na piosenkę It's My Life właśnie. A podobnie jak The Animals, zespołem, który zaczął bardzo dawno, ponad 6 dekad temu i nie chcę przerwać, a jednocześnie pozostaje ciągle aktualny, jest amerykańska formacja The Sonics. Once you've tried it, Formacja The Sonics i Strychnine z albumu zatytułowanego Here Are The Sonics, który ukazał się dokładnie 60 lat temu, w marcu 1965 roku i otoczony jest kultem. To nie jest zbyt wielkie słowo, jeśli chodzi o formację The Sonics. Ten zespół w dalszym ciągu istnieje, grywa koncerty. Zdaje się nawet, że tworzą go z grubsza ci sami muzycy, to znaczy Gary Rosley, grający na organach i śpiewający, Andy Paraipa, Larry Paraipa, jeden z założycieli tej formacji, gitarzysta i wokalista oraz saksofonista Rob Lind. Reszta składu się zmieniła. To są oczywiście starsi panowie w tej chwili i to są starsi panowie już bez większych sukcesów na koncie od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Powiedziałbym, że nawet od lat 60., 70., ale ten kult bierze się stąd, że formacja The Sonics, pochodząca z Tacoma w stanie Waszyngton, założona w roku 1960, to jest grupa, która ma 65 lat, liczy sobie, to jest zespół, który historycznie wyprzedził prawdopodobnie większość, jeśli nie wszystkie formacje protopunkowe, czyli te wszystkie, te, które, w których się upatrywało korzeni, źródeł punka, przyszłego wybuchu punkowego. Na pewno oczywiście działali i nagrywali wcześniej niż The Stooges i na pewno przeobrażali rock'n'rolla, bo pojawiają się na płycie Here Are The Sonics klasyki rock'n'rollowe. Przeobrażali tego rock'n'rolla na modłę taką bardzo krzykliwą, mocniejszą i wydaje się, że rzeczywiście można w tym znaleźć wątki punkowe. Strychnine, utwór, od którego rozpocząłem prezentację tej płyty, to jest kompozycja zespołu. Podobnie jak utwór Psycho, który za chwilę usłyszymy, który swego czasu grywała grupa Screaming Trees. No a The Sonics, kult The Sonics rozgorzał w czasach grunge'u, kiedy Kurt Cobain powiedział, że bardzo mu się podoba produkcja wczesnych płyt The Sonics, brzmienie perkusji na tych płytach. Później inni muzycy mu przytakiwali. Jack White z The White Stripes również powoływał się na The Sonics. Formacja LCD Sound System na pierwszej płycie wręcz nawiązywała do formacji The Sonics, więc jest ten zespół takim ulubionym zespołem dla innych artystów w pierwszej kolejności. No to posłuchajmy tej jeszcze jednej kompozycji z roku 1965, Psycho. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie piosenki dzieli 60 lat. Najpierw Psycho w formacji The Sonics ze Stanów Zjednoczonych, a przed momentem brytyjska, pochodząca z Liverpoolu, grupa Courting ze swojej trzeciej płyty, najnowszej, Lust for Life or How to Thread the Needle and Come Out the Other Side to Tell the Story. Utwór A Likely Place for Them to Be zamyka ten album i wydaje mi się jednym z najciekawszych na całej tej płycie. To była krótka podróż w teraźniejszość, a teraz wrócimy do przeszłości, bo jak zwykle w tej drugiej godzinie trochę rocznic, trochę jubileuszy płytowych. I ten jest dla mnie szczególnie ważny, bo płyta The Noise Made by People, która ukazała się 25 lat temu, dokładnie 20 marca 2000 roku. To jest album, który bardzo dużo zmienił, który bardzo mocno wpłynął, może nie pojawiając się od razu na listach przebojów, bardzo mocno wpłynął na wyobraźnię muzyczną tamtych czasów. Grupa, którą tworzyli James Cargill i Trish Kinnan, nieżyjąca już od lat wokalistka, niezwykła postać, właściwie postać, bez której ten zespół już nie mógł istnieć. O takim niebywałym, hipnotyzującym głosie, z bardzo melancholijną ekspresją. No i formacja, która postawiła sobie za cel, wydaje się, połączenie ówczesnej współczesności czyli nowych brzmień z naleciałościami z przeszłości, czyli takimi odniesieniami do bardzo starej, delikatnej piosenki do lat 60. Oczywiście robili to inni, robiła to grupa Stiriola choćby, do której momentami Broadcast byli trochę podobni, ale album The Noise Made by People odpływał w stronę takiej brytyjskiej dziwności, takiej oniryczności, takiego zanurzenia w czymś, co w ogóle niewyrażalne i co nieklasyfikowalne. I wydaje się, że to jest jedna z tych pierwszych płyt, dla których ukuto później, bo ten termin się pojawił nieco później, termin ontology, który się różnie tłumaczy na polski. Widmologia, duchologia, widmontologia, czyli takie nawiedzenie tego, co się robi dziś w sztuce, w muzyce precyzyjnie, w tym, co echami przeszłości, które gdzieś żyją wokół nas. Trochę to może skomplikowane na płaszczyźnie takiej definicyjnej i nawiązuje również z nawiązaniami do filozofii takimi bardzo głębokimi, ale w muzyce na płycie The Noise Made by People było to również urokliwe i bardzo, bardzo atrakcyjne. Posłuchajmy utworu Come On, Let's Go. You won't find it by yourself. You're gonna need some help and you won't fail with me around. Come on, let's go. I will tell you if you change. And who's been saying things? It's hard to tell. Informacja Broadcast, Come On, Let's Go, singlowy utwór z albumu The Noise Made by People, przełomowej płyty dla tej formacji i myślę, że też jednej z przełomowych płyt w ogóle dla początku XXI wieku w muzyce. No to teraz cofamy się nieco dalej w czasie, do roku 1985, dokładniej do 11 marca 1985 roku. Wtedy ukazał się w Wielkiej Brytanii singiel Cry, duetu Godley and Cream, Kevin Godley i Lol Cream, członkowie grupy 10cc, działający w tym duecie przez ładnych parę lat. W Polsce ten singiel nie cieszył się jakąś szczególną popularnością. Nie był notowany na liście przebojów trójki, chociaż doskonale radził sobie na brytyjskiej liście przebojów. Pewnie została po nim pamięć producenta Trevor Horna, pamięć też technik wykorzystywanych przez obu panów Godleya i Creama w studiu nagraniowym, również technik przeobrażania brzmienia gitary elektrycznej, wykorzystywali tak zwany gizmotron. To nie jest zmyślenie, to jest takie urządzenie przypinane do mostka gitary elektrycznej, opatentowane na Uniwersytecie Manchesterskim, właśnie stworzone z pomocą obu panów, które miało usymfonicznić brzmienie gitary elektrycznej. No i zostaje po nich również pamięć teledysku do tego utworu, który był takim wczesnym przykładem morphingu, czyli nakładania na siebie obrazów w tej technice charakterystycznej też później przez wiele lat dla muzycznych filmów wideo. Wróćmy do tego właśnie utworu sprzed 40 lat, do singla Cry. Trójka. W tygodniku muzycznym formacja Monde UFO i utwór 119 z albumu Flamingo Tower, a wcześniej singiel, o którym opowiadałem, singiel sprzed 40 lat, Cry, duetu Godly and Cream. Myślę, że brzmi oczywiście jak cała epoka, ale też produkcyjnie cały czas robi wrażenie ta robota Trevora Horna i obu panów z formacji 10cc. Sprawdzałem przy tej okazji, co wtedy, 40 lat temu, na liście przebojów trójki się działo. I otóż na miejscu pierwszym, awans siódmego, Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. Więc od produkcji Trevora Horna nie uciekniemy. To jest połowa lat 80. i Trevor Horn jest wszędzie. O Frankie Goes to Hollywood zresztą rocznicowo już wspominaliśmy jakiś czas temu w tygodniku muzycznym. Natomiast no, niestety Godly and Cream ani śladu. Warto sobie odświeżyć teraz historię tego duetu. Warto sobie też odświeżyć ten singiel, który zresztą, jak to wtedy bywało, ta piosenka ukazała się na maxi singlu, były wydłużone wersje specjalne, równie atrakcyjne, może trochę mniej radiowe. A jeśli chodzi o tę formację Monde UFO, to jest to odkrycie dla mnie ostatnich tygodni. Płyta Flamingo Tower konkretnie. I to jest zespół, który pochodzi z Los Angeles. Duet właściwie, który tworzą Raymond i Chris Cho. Ona gra na różnych instrumentach i on również. Właściwie tacy dwójka multiinstrumentalistów z pewnym aspektem szaleństwa, wręcz powiedziałbym takiego grania na granicy półamatorstwa momentami, ale też grania bardzo, bardzo mocno inspirowanego ciekawymi zjawiskami z przeszłości, chociażby psychodelią, taką psychodelią przełomu lat 80. i 90., formacją Spaceman 3, ale też twórczością Sun Ra Orchestra, twórczością Dona Cherry'ego, innych artystów jazzowych. I tworzy się z tego przedziwny amalgamat. Z jednej strony mamy w tym gdzieś trochę folku, z drugiej strony trochę naleciałości jazzowych. Jest to cały czas też osadzone w takim właśnie kluczu rocka psychodelicznego, więc myślę, że muzyka dla bardzo szerokiej grupy odbiorców w gruncie rzeczy. Będziemy do tego wracać być może w HCH. Jeszcze wiem, że prezentował to również Jacek Kawryluk w tonacji trójki, więc płyta Flamingo Tower wróci na antenie. A teraz dwie propozycje polskie, które wracać będą z całą pewnością. Fragment nowej płyty Melikoteluk, pierwszego autorskiego materiału Melikoteluk od 7 lat, płyty zatytułowanej Harmonia, z której wybieram utwór Bliża i Dal, który Melikoteluk nagrała w towarzystwie Smolika, a później Przebiśniegi, nominowane właśnie do fonograficznego debiutu roku z nowym singlem Warszawa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nad oceanem mgła, niepewność zasiedź chciał. Odbita w tafli twarz, sen spędza z powiek. Cedziłam piasek zna na wyspie pełnej szkła. Nela Koteluk i Bliża Ideal z albumu Harmonia, a przed momentem Przebiśniegi i Warszawa, nowy singiel. Jeszcze jeden z trudnych już do zliczenia utworów poświęconych polskiej stolicy. To tak jakby a propos piosenek warszawskich, publikacji, którą miałem zaszczyt współtworzyć, a o której w Trójce będziemy opowiadać we wtorek z Janem Emilem Młynarskim i Jackiem Hawrylukiem. Tymczasem za chwilę już na scenie teatralnej Trójki Ktoś tu przyjdzie, Jona Fossego. No a na zakończenie tygodnika muzycznego wybrałem jeszcze jeden utwór z motywem kobiety alfa, Alpha Female z albumu Afterglow Dot Allison sprzed 26 lat. Za tydzień o tej porze Maciej Jankowski, a my już pięknie dziękujemy za te dwie godziny. Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Bartek Chaciński. Do usłyszenia.